بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارككم حميد مولى سبحانه وتعالى فليك صالنا سلام وكيفنزي تشيتو Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fajazallahu al-qa'imina. Allah subhanahu wa ta'ala awalipe wasimamizi khaira. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala azitakase nafsi zetu. Na ayajalie haya tunayafanya ni kwa ajili ya kutafuta maradhi na ayaweke katika mizani ya matendo yetu yaum al-qiyama yaum la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo hatunufaika mtu na mali yake na watoto wake, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye atakayemwendea Allah subhanahu wa ta'ala na hali ya kuwa moyo wake umesalimika. Fa bidi bidiin, kwa kuanza kabisa ndugu zangu, napenda nitoe tambihi mbili tatu za mwanzo kabla ya kuingia fi swamimi al-mawdu'. Kwanza kabisa, Allah ndiye shahid, mimi sikuja hapa Dar es Salaam kwa ajili ima ya kukutana na ikhwa kwa lengo la da'wa au nasaha, bali mimi nimefika hapa Dar es Salaam يوم الاحد siku ya Jumapili, kusudio ni kwa ajili ya tiba mimi na mke wangu. Kwa hiyo lengo langu na madhumuni yangu ya kuja hapa Dar es Salaam yalikuwa ni kwa ajili ya matibabu mimi na ahli yangu, na sikuwa na mawazo wala fikra wala matarajio ya kwamba ninaweza nikakaa mbele yenu au ndugu zangu wakanitanguliza mbele yenu kuzungumza. Sikuwa na matarajio hayo, wallahu shahidun ala dhalik. Kwa hiyo ujio wangu ulikuwa na kusudio maalum, lakini jarat maqadir rabbuna tabarak wa taala rabbina tabarak wa taala, yakapita makadirio ya mula wetu subhanahu wa taala. Kawasiliana na ikhwa tuliokutana nao, wakafikisha taarifa kwa uongozi na ndugu yangu Abu Aiman Shirazi, Allah mlipe kila la kheri. Alinipigia mimi simu na nikiwa na mmoja katika wanafunzi wa markazi hii, kamwambia ndugu yangu Abu Aiman anipigie simu huyu. Katika mazungumzo aliyoniambia ni kwamba tayari mimi taarifa nishazifikisha kwa uongozi, kwa hiyo hakuna budi zaidi ya wewe kukubali. Nikamuelezea katika hali ya murawada na kumuomba aniache, na Allah kikadiria huko mbele tutakuja sana na ndugu zangu. Lakini ndugu yangu akawa ameshanielezea hivyo ya kwamba tayari taarifa zimeshafika, akakata simu na akaniambia, bwana, naomba mada ili tuweze kuwapa ndugu zetu waeneze habari hii. ukapita muda kidogo, nikaona sina budi zaidi ya kumtumia maudhui ambayo niliona ni sahala ni yasira jepesi kwangu mimi kwa wakati huu. Walillahi alhamdu awalan wa akhira. Kwa hiyo hayo ndiyo yalikuwa, habari ilikuwa hivyo. Hiyo ni tambihi ya kwanza ambayo napenda niitoe kwenu nyinyi na muichukue katika sura hiyo. Tambihi ya pili, kwa kuwa sikuja kwa lengo la mhadhara wala nini, yanaweza kanipitikia maneno mimi ambayo maneno hayo yakawa yana wajihi mbili, yana njia mbili, imma yaminan wa imma shimalan, yakawa nakusudia kulia au kushoto. Aqulu lakum sarahatan, nawaambieni kwa wazi, mimi siko katika upande huo, upande ambapo mazungumzo utakayozungumza ukayaona yamekwenda kulia au yamekwenda kushoto. Wa ana bari'un min dhalik, mimi niko mbali kabisa na huko. Hii ni tambihi pia ninaitoa katika lengo la kuweka mafuhumu ufahamu wetu sawa. Maana yawezekana mmoja akaja hapa akawa na makusudio yake, ataka kusikia, nataka kusema nini ili yawe hivi na hivi, basi mimi niko mbali na hivi. Huo upande ambao utakao nielekezea, mimi niko mbali kabisa. Nimeitwa na ndugu yangu kwa lengo la kuwapa nasaha ndugu zangu Waislamu, kuongea na ndugu zangu talabati al-ilmi. Hiyo ni tambihi ya pili ambayo ni ya muhimu sana katika kuiweka katika mazungumzo yangu haya nitakayo yaleta mbele yenu biidhnillah tabarak wa taala. Kwa kuanza kabisa, maudhui ambayo nimeiona mbele yetu yaweza katusaidia ni kwamba al-Islam dinun wa khuluq, Uislamu ni dini na tabia. Uislamu sawasawa ni Uislamu ambao ni am au khas. Uislamu huu umejengeka kwa tabia pia, pamoja na kwamba ndani ya Uislamu huo masaili ya kiitikadi, kuna masaili ya muamalat, lakini pamoja na hivyo Uislamu huo hauwezi ukajengeka kikamilifu pale ambapo utakapokuwa umeiweka mbali tabia, kama utakapokuja kuona katika muhadhara huu baadhi ya mafundisho ambayo yanaonesha ya kwamba Uislamu umekuja katika sura zote hizo mbili. Inna Allah tabarak wa taala nadhara ila ahli al-ardi jami'an famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab فإنهم كانوا ينتظرون بمجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى aliangalia katika uso wa ardhi wote, aliwaangalia watu wa ardhini wote. Famaqatahum, kisha Allah subhanahu wa ta'ala maqatahum, akawachukia. Walmaqtu ashaddu min alghadab, maqtu ni kali zaidi kuliko ghadhabu. Allah subhanahu akawachukia watu ardhini. Illa baqaya min ahli alkitab, isipokuwa mabaki katika watu waliopewa kitabu. Kwa nini? Kwa sababu wao walikuwa wanasubiria kwamba kuna nabii atakayekuja, kuna nabii atakayeletwa, naye si mwingine ni Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala aliwachukia watu ardhini? أناس كانوا يعبدون شجرة، أناس كانوا يعبدون حجرة، أناس كانوا يعبدون بقرة، أناس كانوا يأكل بعضهم بعضا، أناس كانوا يأكلون الميتة. واتوا لكوا نابودية ميتي، واتوا لكوا نابودية ماوي، واتوا لكوا نابودية نومبي ونياما، watu walikuwa wanatafunana wao kwa wao, wanauana. Watu walikuwa wanakula vitu ambavyo ni mizoga. Ilikuwa ni hali ya watu hiyo, yaktulu ba'dhum ba'dha, wao kwa wao wanauana, wanaacha kumwabudu tabarak wa ta'ala khaliqu samawati wal ard, muumbaji wa ardhi na mbingu. Ya'buduna hajara, wakawa wanaabudia mawe, wanaabudia wanyama, wanaabudia mimea. Bali sio hivyo tu, wakawa wao kwa wao wanagombana, bi asbabin tafiha, kwa sababu za kipuuzi kabisa, wanauana, damu zinamwagika hivi, anhara, mito, kwa sababu ndogo. Fa arsala Allah Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, Allah alipoona hili la kutamarrat na kuchupa mipaka kwa watu, akamleta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, liyukhrijahum min adh-dhulumati ila an-nur wa liyukhrijahum min adh-dhalali wal-ghawaya ila al-huda al-mustaqim wa yukhrijahum min al-aadati al-jahiliya ila al-haqqi al-mubin, ili awatoe katika giza, awatoe katika giza, awapeleke katika nuru, awatoe mtume sallallahu alaihi wasallam katika upotevu, awapeleke katika muongozo uliokuwa umesimama sawa sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam awatoe watu katika ada na mazoea ya kijahiliya, awapeleke katika haki iliyokuwa ya wazi. Fa arsalallahu Muhammada sallallahu alaihi wasallam, Allah akamleta Muhammad awatoe katika giza hivi, kwa sababu bila shaka hii ni dhulma, hiki ni kiza, haiwezekani insani mwanadamu mwenye akili, mwanadamu ambaye amekamilika umbile lake tamaman, aende akajinyenyekeze katika mawe, kwenye miti. Allah subhanahu wa ta'ala akaona busara kubwa ni kumleta huyu Muhammad awatoe watu katika huu fungu. Inna arsalnaka shahida wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Muhammad alayhi salatu wa salam, tukupeleka sisi, tumekupeleka sisi hali ya kuwa ni mwenye kuwabashiria watu kwamba watakaomwelekea Allah wakampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, wana malipo mazuri mbele ya Allah subhanahu. Na wale watakaobakia katika riwaya na dhalala, katika upotevu, hawa watakuwa na matikio mabaya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ni nadhiri, ni mwenye kuonya, bali sio hivyo tu, wewe ni mlinganizi, na unawalingania watu ila Allah tabaraka wa ta'ala, wawalingania watu matendo yao yote wayapeleke kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kauli zao, matendo yao, amali zao zote za ujumla, mambo ya moyoni, mambo ya viwiliwili, yote haya watu wayaelekeze kwa Allah subhanahu wa da'iyan ila Allah biizni. Nawe pia ni siraj, ni tawe Muhammad alayhi salatu wa salam. Ya ayuhannas inni rasulullahi ilaykum jami'a, mtume sallallahu alayhi wasallam akalisimamia jukumu hili, gurudumu hili akalisimamia, akawaambia watu, enyi watu, inni rasulullahi ilaykum jami'a, mimi ni mjumbe wa Allah kwenu nyinyi nyote. Lengo langu la kuja kwenu ni kuwatoa nyinyi katika hivi viza, kuwatoa katika upotevu, kuwapeleka katika nuru, kuwapeleka katika tauhid, kuwapeleka katika njia iliyokuwa sawa sawa. Inni rasulullahi ilaykum jami'a, arsalahu Allah tabaraka wa ta'ala liyu'ida al-amra ila nisaliha. Allah subhana alimpeleka mtume alayhi salatu wa salam ili alirejeshe jambo mahala pake, maana watu wameshapotea tayari, kwa hiyo warudie katika lile umbile lao la asili ambalo Allah subhanahu wa ta'ala kwalo amewaumba. Mtume alayhi salatu wa salam fabayyana linnas, akawabainishia watu, annahum kama wote, kulluhum min adam wa adamu min turab, akawabainishia watu kama nyote nyinyi matokamana na Adam, na Adam ametokamana na mchanga. La fadla li'arabi ajami illa bitaqwa Allah, hakuna mbora kwa rangi isipokuwa yule ambaye atakayemuogopa tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo akapiga vita ule urangi na ule umini wa kujiona. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya kazi hiyo ya kuelekeza watu ya kwamba hakuna mbora mbele yenu, isipokuwa yule ambaye atakayekuwa ni mcha Mungu, atakayemuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wabayana lahu, pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akawabainishia watu kwamba damu zao, mali zao, heshima zao ni haramu. Fima bainakum, hizi ni haramu. Si vizuri muislamu kumchinja na kumuua muislamu mwenzake, akachukua tu maamuzi ya hovyo hovyo, akaenda akaimwaga damu ya muislamu mwenzake. Ikafikia muislamu anakwenda kuchukua mali ya mwenzake, dhulman wa udwana, kwa dhulma na uadui. Mtume sallallahu alaihi wasallam akayakanusha haya yote, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum kahurmati yawmikum hadha. Kisha nawaambia, je, nimefikisha? Nasema na'am, Allahumma shahad. Akafanya kazi hiyo Mtume alayhi salatu wasalam, da'wa sirriya, akafanya ulinganizi wa siri, akafanya ulinganizi wa pamoja kwa kumfuata mtu mmoja mmoja, na vile vile akaifanya da'wa yake kwa watu wengi na kwa ujumla. Wakaingia watu katika Uislamu, wakaacha mila zao mbovu za kuabudia mawe, za kuabudia wanyama, za kuabudia mimea, za kuuana wao kwa wao, wakaheshimiana, wakautetea huu Uislamu, bali wengine wakafikia kufa kwa sababu ya huu Uislamu. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akaondoka katika huu ulimwengu akiwa na umri wa miaka 63, na katika hija yake ya kuaga ya mwisho, Mtume sallallahu alaihi wasallam nahara biyadihi sharif 63 min albudni, alichinja kwa mkono wake mtukufu ngamia 63. Qala alulama, wanawachuoni wakasema, innama dalla ala dhalik ala majmu'i umrihi sallallahu alaihi wasallam, hija ile ya kuaga Waislam alichinja ngamia 63. Wanawachuoni wakasema hili linajulisha juu ya mkusanyiko wa umri wake sallallahu alaihi wasallam. Akaondoka katika huu ulimwengu hali ya kuwa amewaacha wazi kila jambo la kheri wanalijua na kila jambo la shari wanalifahamu, kwamba hii ni shari, hii hapa ni kheri, wanaifahamu, kama alivyosema sahabiyu jalil Abu Dharri al-Ghifari kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hajatuacha sisi katika huu ulimwengu, hata ilmu ya ndege pia ametuelezea ndege huyu ya jambo gani kadha wa kadha, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekeza mpaka adabu za kuingia chooni, adabu za jimaa, tendo la ndoa akafundisha. Kwa hiyo anaondoka katika huu ulimwengu, dini hii imekamilika, haihitaji ndani yake kuzidishwa wala kupunguzwa, sallallahu alaihi wasallam. Pia Mtume alayhi salatu wasalam katika da'awa yake hii ya umri wake wote huu, bayana linnas anna alhanifiyata ay alislam dinul wasat, aliwabainishia pia Waislamu, aliwabainishia pia watu ya kwamba hii dini hii ya Uislamu ni dini ya ukatikati, dini ambayo mambo yake mengi ni yale mambo ambayo ni aisar, nepesi sana, haivuki mipaka wala haipiti, ipo kati kwa kati. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, hivyo ndivyo tumewajalieni ni umma wa Muhammad, ni umma ambao ni wasata, kati na kati. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawabainishia watu ya kwamba hii dini yenu hii ni dini ya kati na kati, inapokuijia mambo, zinapokuijia kadhaya, basi tafuta lile ambalo ni aisa, jepesi zaidi kwako wewe. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam wanaha anil ghuluwi fi dini, akakataza watu kuvuka mipaka, kuvuka mipaka katika dini, kama alivyokuja katika sahihi min hadithi Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa juu ya ngamia akamwambia Abdullah bin Abbas amuokotee vijiwe vichangarawe vile kwa ajili ya kwenda kupiga pale kurusha katika ibada ya haji, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma akaviokota vile vijiwe saba hasayat, kisha akamjia akampa Mtume alayhi salatu wasalam. Alikuwa yupo juu ya ngamia, Mtume akaokota akachukua vile vijiwe akavipangusa akavitoa vumbi. Baada ya kuvitoa vumbi, thumma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kisha Mtume akasema, urmu bimithli hadhi wa iyyakum wal ghulu fa innal ghulu ahlaka man kana qablakum. Urmu bimithli hadhi, tupeni vijiwe mfano wa hivi vijiwe nilivyokuwa navyo mimi Mtume sallallahu alayhi wasallam, msizidishe wala msipunguze, vijiwe saba hivyo hivyo. Urmu bimithli hadhi, rusheni mfano wa hivi hivi vijiwe, msizidishe wala msipunguze. Kisha akasema, wa iyyakum wal ghulu, jitahadharini na kuvuka mipaka. Fa innal ghuluwa ahlaka man kana qabla, kuvuka mipaka kumewaangamiza waliokuwa kabla yenu. Hadithi hii ahlul ilm wanaisema ni ushahidi wa wazi ya kwamba Mtume alayhi salatu wasalam anauelekeza umma wake ubakie katika ukatikati. Maana yawezekana mtu akafika pale katika sehemu ya kurusha mawe, aambiwa hii ni sehemu ya kumpiga sheitan, akajawa na hasira, huyu ndio anatupoteza, huyu ndio anasababisha kadha wa kadha. Kwa hiyo mtu akaamua kuchukua vijiwe 50, 40, 20, vijiwe vikubwa, vinene, vizito, kaona hapa ndio pa kutumia fursa hii, napiga mimi kwa nguvu zote. Mtume alayhi salatu wasallam kaona hilo, sababu mtu anapojua kwamba adui wangu mimi ni fulani, basi ile infialat an-nafsia, yale maamuzi ya nafsi yanamuingia pale pale kwa nguvu. Kwa hiyo Mtume akaona kwamba umma huu, yawezekana mtu akafika maeneo haya akapata hasira ya sheitani, akakusanya mawe mengi, aamue kurusha kwa nguvu zote. Mtume akawaambia, urmu bimithli hadhi, rusheni kwa mfano wa hivi hivi vijiwe, kisha jitahadharini na ghulu. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakataza umma wake kunako kuvuka mipaka katika kumsifia, la tuturuni kama atarat an-nasara Isa ibn Maryam walakin qulu innama ana abdullahi wa rasuluh au kama qala sallallahu alaihi wasallam, msivuke mipaka katika kunisifu kama walivyovuka mipaka manasara kumsifia Isa mwana wa Maryam, lakini semeni kwamba mimi ni mja wa Allah na ni mtume wake. Tosha, semeni hapo hapo kwamba mimi ni abdun fala yu'bad wa rasulun fala yu'sa, mimi ni mja sitakiwi kuabudiwa, mimi ni rasul sitakikani watu wakaniasi kwa yale ambayo nimekuja nayo. Akafunga mlango huo kwamba watu wasiendelee kuvuka mipaka mpaka kwenye sifa za kumsifu Mtume alayhi salatu wasalam, wabakie katika yale yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu kwayo. Pia Mtume alayhi salatu wasalam akawabainishia wale watu watatu ambao waliokuja kuzichunguza ibada zake sallallahu alayhi wasallam, kaannahum taqalluha, kana kwamba walizifanya kama ni ibada chache sana. Baada ya kugundua, wakaona mbona anafanya ibada ndogo ndogo sana, kwa hiyo wakaweka maazimio. Mtume alayhi salatu wasalam akawaambia ya kwamba mimi ni mwenye kusimama usiku wa arqud, akumu min al-laili wa arqud, huwa ninasimama usiku nafanya ibada na pia huwa ninalala, na vile vile wa asumu wa ufid, na huwa ninafunga na wakati mwingine ninakula. Wa atazawaju nisa, na vile vile mimi ninafanya jambo la kuoa wanawake. Kisha akasema, faman raghiba an sunnati falaysa minni, atakaye acha mwenendo wangu huyo si katika mimi, si katika njia yangu. anawataka pia hawa watu watatu wabakie katika ule ule mtiririko wa ukatikati, wasijilazimishe ibada ambazo wao hawaziwezi, wabakie katika ule ule mfumo ambao ni mwepesi kwa wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia jambo hili akalibainisha kwamba dini hii anna alhanifiyata dinul wasat, dini hii ni dini ya ukatikati. Na katika kadhia hii mtaona ya kwamba ulama wana wachuoni wakatunga vitabu vingi, vitabu vya sunan, vitabu vya masani, vitabu vya sunan na vinginevyo katika tasanifat. Lengo ni watu kuzijua sunna za Mtume alayhi salatu wasalam. Wakatunga vitabu vya siyam, maisha ya Mtume alayhi salatu wasalam, ili watu wayajue alikuwa anaishi vipi. Wakatunga vitabu vya maisha ya masahaba, ili watu wajue maisha ya masahaba alibakia vipi. Bali sio hivyo, maulamaa wakatunga vitabu vya aqida, vitabu vya itikadi, vitabu vya tauhid, ili watu wasifikie kwenye jambo la mwanzo, jambo hili la kuvuka mipaka, wabakie katika ile ile itikadi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameiacha. Na hatoitia uzito dini hii yoyote yule isipokuwa itamshinda. Yoyote yule Muislamu atakayeamua sasa kwamba mimi bwana naamua kwa leo hii siku nzima ninafanya ibada au ninasali dakika 1000, hatodumu na hiyo ibada yake, itamshinda. Lakini lau atabakia na yale yale mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam, kwa kadri ya uwezo wake, huyu atapata ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akadumu na ibada hiyo. Hilo ni jambo la pili pia ambalo Mtume alayhi salatu wasalam amelifanya katika da'wa yake, ya kuonesha Uislamu ni dini ya katikati, ukatikati, haihitaji kuvuka mipaka sana katika kumsifu Mtume na mengineyo katika mambo ya ghulu. Watu wabakie pale pale katika asli ya dini aliyokuja nayo Mtume alayhi salatu wasalam. Jambo la tatu, tufahamuni ya kwamba hadha alislam, huu Uislamu huu ni dini shamil, ni dini ambayo imeenea kila nyanja ya maisha ya mwanadamu. Ule upande wa maisha yako wewe Uislamu umegusa, haujaacha nafasi Uislamu isipokuwa umefika maeneo hayo. Na utaona baadhi ya mifano, si ndo toa yote, lakini katika mifano ya kuonesha Uislamu umeenea katika nyanja nyingi sana. Uislamu umeenea katika nyanja ya tabia njema kwa familia zetu, baba zetu na mama zetu, kwamba sisi tunaishi na baba zetu, tunaishi na mama zetu, sawa sawa wazazi wetu hawa ni katika wale ambao wameikubali da'wa, hawajaikubali da'wa, lakini kwaishi nao sawa sawa ni Waislamu au si Waislamu. Uislamu pia umeangalia mwanya huu na nafasi hii, ukaweka taratibu zake baina yako wewe na baba yako. Pia Uislamu umeangalia tabia na maisha ambayo yanatakikana yaishi, watu waishi baina ya mume na mke. Pia Uislamu umeangalia tabia ambazo zaweza zikawa zinaleta sababu ya watu kuparaganyika au kuingia katika maasi, Uislamu katahadharisha tabia hizi. Nitaanza kutoa mifano ya haya ambayo nimeyataja ikimala. Uislamu umefundisha kwamba katika tabia njema ni watu kuwafanyia wema wazazi wao, hasa hasa mama zao, kama ilivyokuja katika sahihaini hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu. Yule mtu alikuja kwa Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia, ya Rasulullah, ni nani wa kumfanyia, nani mwenye haki zaidi ya kumfanyia wema katika wazazi wangu wawili? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ummu, mama yako. Yule bwana akasema, kisha nani? Mtume akamwambia, mama yako tena, mama yako tena, mara tatu. Kisha mara ya mwisho Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia, baba yako. Katika watu wa kuwafanyia wema zaidi kati ya baba yako na mama yako. Huyu bwana anataka ufafanuzi kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Mtume anamwambia mama yako, mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne anamwambia baba yako. Ndugu zangu, mnafahamu habari ya Sa'd, mama yake alipotoa ahadi ya kuto kumsemesha kwa sababu ya yeye kuifuata dini ya Muhammad alayhi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala akaleta aya, ndani ya aya hiyo akawaambia na akawaambia Waislamu wote, hata kama mzazi wako ametofautiana na wewe katika mtazamo na dini, wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, wafanyie wema katika dunia hii. Na maarufu ni ile ambayo ndiyo mazoea yetu, kwamba mtu kimfanyia hivi, huu ndio wema. Basi Allah subhanahu wa ta'ala anasema wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, wafanyie wema katika hii dunia. Mama yake Sa'd amekata mazungumzo mpaka kula, mpaka yeye akubali kubakia katika mfumo wake wa maisha ya dini aliyokuwa kipindi chake cha nyuma, lakini akaambiwa simtii katika hilo, isipokuwa jambo la wema, kuishi na mama yako kwa uzuri na mapenzi, mahaba wa mawadda, nibakie pale pale. Pia mwafahamu habari ya tabi'iyul jalil Khalaf ibn Hawshab, habari yake ambayo ameipokea al-Imam al-Albani na amesahihisha isnadi ya hadithi hii katika kitabu kinachoitwa At-Targhib wa Tarhib lil-Imam al-Mundhir rahmatullahi alayhima. Tawapeni habari hiyo fupi, alafu mtaiangalia kunako madhara ya watu ambao wanaweza wakaliona jambo ni hayina yepesi sana, lakini kumbe mwisho wake ni mbaya sana. Uislamu unatutaka mpaka kwenye tabia tuwafanyie uzuri wa tabia wazazi wetu, hata kama wazazi wetu watakuwa wametofautiana na sisi katika baadhi ya mienendo, lakini wema usiache, uzuri wa kumfanyia wema usiache. Angalieni kisa hichi kwa ufupi, halafu mtaona mwisho wa yale ambayo ameyapata huyu bwana. Khalaf ibn Hawshab, huyu ni tabi'i, na unapomuona mtu anaitwa Khalaf ibn Hawshab katika wapokezi wa hadithi, huyu ni sahihi, yani ni mtu ambaye hadithi zake, na unaona hata Imam Bukhari amemtamka katika Sahih Bukhari miongoni mwa milango, amemtaja huyu kama kina kitu kwenye kitabu Kitabul Fitna au Kitabul Fitan. Lakini huyu bwana ana ndugu yake anaitwa Shahar ibn Hawshab, huyu si sahihi, riwaya zake nyingi zinakuwa zina udhaifu. Shahar ibn Hawshab, sasa huyu Khalaf ibn Hawshab, yauma min al-ayyam, hadithi hii ipo kwenye Targhib wa Tarhib na ameisahihisha al-Allama al-Albani. Kafika katika mji aliyofika, upande wa kulia kuna makaburi, upande wake wa kulia kuna makaburi. Ukapita muda mpaka alasiri, akawa yupo katika maeneo hayo. Alipoangalia upande wake ule wa kulia wa makaburi, ghafla akaona kaburi linafunguka. Kaburi harufu, kaburi linafunguka, kaburi, kisha anatoka mtu, lakini kichwa chake kimefanana na kichwa cha punda. Toka mtu sawi, yani ilete picha katika akili yako, kama kaburini hauna lile wala lile. Wafika maeneo hayo, waona kaburi lafunguka, halafu anatoka mtu, lakini kichwa chake ni kichwa cha punda. Akapiga mayowe mara tatu, yani ule mlio wa punda, sijui Kiswahili chetu nakihitaji kama ni kubweka au kutoa mayowe, sijui, lakini akalia ile sauti ya punda mara hizo mara tatu. Kisha baada ya hapo, yule bwana akaingia ndani ya kaburi likajifunga. Pembeni ya kaburi hili kulikuwa kuna bibi kizee, riwaya imesema ya kwamba alikuwa akichezea kana kwamba anachezea nywele, kakaa makaburi pembeni. Halafu akashangaa ile tukio, akatokea mwanamke akamwambia, unajua, unamjua huyo bwana aliyetoka hapo? Akasema la, simfahamu. Na yule kule mwanamke, jua ah, simjui mimi. Mal khabar, nipe habari, kuna nini bwana? Yule mwanamke akaamua kumhadithia ya kwamba aliyetoka ndani ya kaburi yule ni mtoto, na aliyekaa pembeni ya kaburi kule yule ni mama, yule mama yake. Habari yao ilikuwa huyu kijana huyu alikuwa ni mnywa pombe, alikuwa ni mnywa wa pombe kweli kweli. Anaporudi nyumbani, pombe imemjaa kichwani na matusi yamejaa mdomoni na akili tayari shaharibika. Akiingia ndani ya nyumba, mama yake neno la mwanzo anamwambia, ittaqillah, muogope Mola wako, ewe mwanangu, mpaka lini wewe utaendelea kunywa pombe zako? Maneno ya mama hayo. Sikilizeni maneno ya mzazi, amwambia mwanaye amuogope Allah, na mpaka lini wewe utaendelea kunywa pombe? Sikiliza majibu ya mtoto sasa. Akamwambia, ya ummi tanhaqina kama tanhiqul himar, mbona watoa mayowe kama vile anavyotoa mayowe punda? Kalima, neno moja, neno hilo, angalia hilo neno, tanhaqina kama tanhiqul himar, mbona watoa maneno machafu machafu? Yaani wabwekabweka tu, vurugu vurugu tu, nikiingia na pombe zangu ushaanza. Muogope Mola wako, mpaka lini utaendelea kunywa pombe? Kila siku arudia, kila siku, kila siku, ni tabia ya kipunda punda hii. Neno moja hilo, neno moja hilo kwa mama mzazi alikuzaa huyu bwana. Famata baada al-asr, baada ya masiku kupita, akafa baada ya salatu al-asr. Na huu ndio ukawa utaratibu wake, kwamba kila anapofika baada ya salatu al-asr, basi lile kaburi huwa latokeza, lafunguka, naye atoka juu vile, na uso wake ni uso wa punda. Al-islamu dinun wa khuluq, Uislamu ndugu zangu, talabatul ilm, dini ni dini na tabia. Tunaishi na wazazi wetu sisi, tunaishi na mama zetu na baba zetu, matamshi yetu kwao yakoje? Ni matamshi ambayo ndani yake yana hanan, yana mawadda, yana mapenzi, au ni baada ya kwamba wewe tayari ushaota mabawa, basi kila analosema mama yako baba yako waona ni maneno ya upuzi? Wangapi katika sisi hatuna adabu kwa wazazi wetu? Wangapi tunafanyiana muamala, muamala baina wazazi wetu ni muamala mgumu kupitiliza? Yafikia kipindi mtu hasemeshani na mama yake kwa sababu ndogo. Anafikia mtu anamjibu mama yake majibu mabovu, bali imefikia kuwafadhilisha watu wetu wa nyumbani kuliko hata wazazi wetu. Na ukimwona mama yako kana kwamba umeona kitu fulani kibaya katika nafsi yako, waumia. Uislamu hauko hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaziba mwanya huu, akasema ya kwamba wa haki zaidi kumfanyia wema mama yako. Angalia alipopitia. Huu ni mfano wa wazi kabisa, madhara mabaya yanayoweza kumpata mtu kwa sababu ya kutokuwasikiliza, kufanyia wema na uzuri, kuishi na tabia njema kwa wazazi wake. Mfano wa pili wa kuonesha pia Uislamu umeenea katika nyanja za tabia, mpaka tabia za muasharatu zawjia, maisha ya mume na mke ndani. Yote hili natuonesha ya kwamba hii dini ya tutaka tuijenge katika misingi yake ile ile ambayo Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa nayo na alifundisha. Waqa'a baina an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa Aisha khusuma, alitokea baina ya Mtume na Aisha ugomvi fulani, lakini ugomvi ambao ndani yake kuna mawadda, mahabba ndani, wanapendana, sio ugomvi wa maana ya ugomvi, ah, ni mapenzi tu. Nani mumfahamu Aisha radhiyallahu anha, alikuwa ni mwenye ghera, alikuwa akimpenda sana Mtume sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha. Palitokea ugomvi baina yake yeye na Mtume alaihi salatu wasallam, huo ni ugomvi wa kimapenzi. Na hii neno mapenzi nipigie mstari ili usije ukafungua mlango wa kumkosoa Aisha, ni ugomvi wa kimapenzi, anampenda Mtume. Kwa hiyo kuna vitu fulani vikitokea anajisikia vibaya, lakini anampenda radhiyallahu anha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwangalia Aisha, na hadithi hii Imam Tabarani na wengineo wameipokea, na pia al-Imam al-Albani pia ameihasinisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwangalia Aisha, anamuona Aisha amejawa na hasira sana, akamwambia: man tardaina an yakuna hakiman baini wa bainak, waridhia wewe nani awe ndiyo hakimu kwenye huu mgomvi wetu, kwenye hili jambo letu, baina yako wewe na mimi, wapendelea nani? Na mnamfahamu mtu anapokuwa na hasira kuzungumza, inakuwa ni akizungumza na zungumza labda kwa ukali fulani. Aisha bado hajapata jawabu la sawasawa. Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia Umar, akasema la, wamtaka Umar, akasema pa Abu Bakar, naam, namtaka Abu Bakar radhiyallahu anhu, namtaka Abu Bakar ndio awe hakimu baini wa baina katika masuala yetu ya kifamilia ya siku hizi. Baba mkwe anapoitwa katika ugomvi wa mtoto wake, binti yake na mkwe wake, mara nyingi kwenye mazoea yetu baba mkwe huwa anaegemea upande wa binti yake, ndio ilivyo, lazima atatetea sana huko na atakukandamiza sana wewe, hata kama kosa lipo kwa binti yake, lakini ataegemea sana huko. Ndio urufu yetu, ndio mazoea yetu yako hivyo, ada yetu iko hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita Abu Bakar. Yani kusudio la kuleta hii habari ni kuonesha pia maisha ya zaujia, maisha baina ya mume na mke, atakikana yeye na tabia njema ndani yake, kwa sababu Uislamu ndio umeweka amri hii na maelekezo haya watu waoane. Abu Bakar radhiyallahu anhu anafika mbele ya Mtume na Aisha. Mtume alayhi salatu wasalam anamwambia Aisha, nani aanze kuzungumza, kuizungumzia kadhia, kumwambia Abu Bakar? Aisha bado ni mfialati, yani bado ana hali nzito ya hasira. Akamwambia, kul anta wala taqul illa haqqa. Bado maneno makali, yani bado ni maneno makali. Sema wewe Muhammad, uelezee hii kadhia, uielezee vizuri, lakini usiseme isipokuwa useme kweli. Haya maneno bado ni makali, ni kuonesha bado Aisha mapenzi yake kwa Mtume alikuwa bado yapo ya moto. Abu Bakar radhiyallahu anhu fantafakhat awdahu, hasira zikampanda Abu Bakar. Anazungumza nini huyu mtoto? Maneno gani analeta huyu binti? Hivi anaona mbali? Hivi anafahamu mbele yake kuna nani na kuliani kwake kuna nani? Anafahamu hayo? Abu Bakar radhiyallahu anhu akamvamia Aisha radhiyallahu anha, akaanza kumtia katika mbavu, alafu anamwambia ya aduwa tanafsiha hal yaqulu illa haqqa, wewe hivi huyu Muhammad kuna maneno anayozungumza tofauti na haki? Huyu hazungumzi isipokuwa haki, kwa nini unazungumza hayo maneno? Abu Bakr radhiyallahu anhu bado anamfikia katika mbavu. Aisha kaona hali imekuwa tete, baba kakasirika, Aisha radhiallahu anha akakimbilia nyuma ya mgongo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliporudi, alipokimbilia nyuma Mtume sallallahu alaihi wasallam akam, ma li hadha da'una, hakuja kuita wewe kuja kupiga watu hapa, tunakuita uje ufanye sulhu, sio masala ya kupigana. Kwa hiyo akawa na mkinga Abubakar asimfuate Aisha radhiallahu anhu. Abubakar akatoka nyumbani kwa Mtume kwa haraka na akili bado ya mjizima. Fakana yahumu haula albayt, akawa anazunguruka nyumba ya Mtume alayhi salatu wasalam kwa hasira. Naona huyu binti, yawezekana aya ikateremka ikamvunja uhusiano wake na Mtume alayhi salatu wasalam, na nikawa sina mahusiano tena na Mtume alayhi salatu wasalam, kwa hasira ya mapenzi radhiallahu anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam, Aisha yuko nyuma anatweta, hatua pumzi. Mtume alayhi salatu wasalam akamwangalia Aisha kisha akamuuliza, kaifa raaiti dafaati anki arrajul, unanionaje, jinsi gani nilipokutetea kwa huyu jamaa, unanionaje nilipokutetea, unanionaje? Ahema, ahema, umeniona nilipokutetea ya Anas? Mtume akajua tu mpira ushaisha, hamna ugomvi tena. Ya Anas, nenda chukua dinari hii, katuletee inab zabibu. Lipokuja zabibu, akakaa Mtume na Aisha wanakula. Abubakar radhiallahu anhu yahum, anazunguruka nyumbani bado tu anaumia nafsi yake kwa ile tukio radhiallahu anhu. Akakutana Anas, akamwambia, Anas, mal khabar ma waraak, yule Anas, kuna habari gani huko? Anas akamwambia, isalaha, wamesuluhishana huko, habari ishaisha. Abubakar radhiallahu anhu aliingia ndani basi na kupiga hodi, akaingia akamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam anakula zabibu na Aisha, kisha akasema haya maneno, da'awtumani fi khisamikuma wa nasiitumani fi sulhikuma, mliniita mlipokuwa wagomvi, mbona mmenisahau kwenye suluhu yenu, mbona mmenisahau tena? Mtume akamwambia, njoo bwana ukae ule. Sahib, swali nakuuliza wewe, panapotokea ugomvi baina yako wewe na mke wako, wafanyaje wewe? Mke anapokukera wewe nyumbani, wewe wafanyaje wewe? Habari zatufikia nyingi kwamba kuna wanaume ni mataisoni. Wapo, wapo, yaani haishushi fimbo kwenye bega lake, yaani fimbo haishushi kwenye bega lake. Mke akiingia mume tu anajua leo balaa lishaingia, hazungumzi tena. Mke ana machata maalama usoni kibao, kwenye mgongo huku kaharibiwa, mapaja pia yamechanwa chanwa. Aina hii tabia gani? Angalia maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, haya yanatuonesha ya kwamba muasharatu zawjia, inatakikana watu wana tabia njema kwa wake zao. Kama unavyopenda wewe kufanyiwa mema na mazuri, kama unavyopenda kufanyiwa tabia njema, nawe pia mfanyie mkeo na watoto wako. Mbona wewe ni asadu, ni simba mbele za watu, lakini nyumbani waonekana ni zaidi ya simba? Yaani wewe huku nje ni mkali sana, lakini ukali wako kumbe huu ni mara moja, ya ndani ni mara mbili. Uislamu umekuja kuelekeza fundisho kama haya, mafundisho kama haya. Angalieni Mtume alayhi salatu wasallam, kisa kifupi tu hichi, aonesha kwamba watu watakiana wawe na ulaini katika nafsi zao. Usije ukawa wewe ni mutakhashi, mutadharri, mnyenyekevu kwenye ibada zako, mwenye huzuni, una imani waonekana kwenye uso wako, lakini ukweli wa mambo nyumbani wewe ni mkali wa kupitiliza. La, Uislamu haukuja katika sura hiyo. Umetutaka tunapokuwa ni wema na watu wengine, basi aula na zaidi katika familia zetu. Kwa hiyo huu ni mfano pia wa pili wa kuelezea kwamba Uislamu pia umefundisha tabia za maisha mazuri ndani ya nyumba. Namalizia pia, Uislamu pia umetahadharisha tabia ambazo zinazosababisha watu kuiga mienendo ya watu wa nyuma jahiliya. Yaani Uislamu pia umekuja kutahadharisha tabia hizo. Unawajenga watu tabia njema, pia Uislamu unazivunja tabia mbaya, ambazo tabia hizo mtu kuwa nazo tabia hizo atakuwa amejifananisha kabisa na watu wa jahiliya. Uislamu umekataza at-ta'assub al-qabaliyya, watu kuwa na ta'assub katika ukabila, wa kuwa na ta'assub ya ukabila. Allah subhanahu wa ta'ala anasema waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, mjuane, mtambuani kwamba huyu ni fulani, huyu kabila fulani, hawa watu fulani, basi hawa taifa fulani, hili ni taifa fulani. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam ameusema kabisa kwamba ni ufundo, da'uha fa innaha munkina, uacheni ukabila, huo ni ufundo. Wangapi katika watu wanafahamika ya kwamba wamehama, walikohama wakaenda mahala kuishi, imma kikazi na imma kimafundisho tu fulani, lakini wakatengwa, wakafanyiwa uadui kwamba huyu sio katika familia yetu, huyu sio katika kabila yetu, wakamfanyia uadui mkubwa kiasi cha kwamba wanakutaka kumfukuza kabisa, wakamtengenezea mazingira mazito mazito, kumbe kosa tu ni kwamba si kabila letu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi ambayo hasanahu al-Allama al-Albani anasema, hadithi mashuhuri, inda tulab al-ilm, mbele ya tulab al-ilm, kuonesha ubaya wa ukabila. Asema Mtume, man ta'azza bi'aza'i al-jahiliya, mwenye kujikweza na kujinyanyua kwa yale manyanyuzi ya kijahiliya, jinsi walivyokuwa wakijinyanyua watu wa kijahiliya, naye akawa anajikweza, man ta'ala bi adha'il jahiliya, mambo ya kikabila, mambo ya makoo, sisi ni banu fulani, sisi ni watu wa fulani. Mtume anasema fa'idhuhu bihani abihi, riwaya ya kwanza, wala tukannu, riwaya ya pili, wala taknuhu. Yoyote yule mwenye kujiazi na kujinasibisha, kujikweza, kujinyanyua, kujifakarisha kwa sababu ya mambo ya kijahilia, ima ya ukabila, ima ya urangi, ima ya utaifa, basi fa'idhuhu bihani abi, mwambieni au nyonye utufu wa baba yake. Fa'idhuhu ay faqulu lahu, mwambieni urdhu, unyonye utufu wa baba yako. Kisha akasema Mtume, wala tukannu, katika riwaya, wala taknuhu, na wala msirifiche hilo jina la huo utupu wa baba yake katika masoya yenu, lile jina la huo utupu mlitamke hivyo hivyo, mwambie bwana unyonye utupu wa baba yako kwa kujifakarisha na ukabila. Haya maneno ni maneno mazito sana, yanayoonyesha ya kwamba kama wewe umetoka mimma'in mahin, umetoka katika maji machafu madhalili, huna nafasi ya kujikweza kwa sababu ya kabila, huna nafasi ya kuangusha wenzako kwa sababu ya ukabila, hauna nafasi hiyo. Abil Islam la abali siwahu iza ftakharu biqaisin au tamim huwa sammakum almuslimina min qabl, Allah amekuiteni nyinyi Waislamu, na baba yetu sisi wa kujifakhalisha naye ni Uislamu, sio makabila wala rangi. Utakupeleka wapi ukabila? Waqad rafa'a al-Islamu Salman al-Farisi kama wada'a ash-shirku la'ina Abul Lahab, Uislamu umemnyanyua Salman al-Farisi. Uislamu umemnyanyua mtu ambaye ametokea Kurti. Hakuwa Mwarabu huyo. Wa Madina au wa Makka, la. Mfursi umemnyanyua Salman al-Farisi Uislamu. Na tukimtaja radhiyallahu anhu. Haya makabila na nini ba? Allah amesema litaarafu. Mjuane tu kwamba hawa fulani, kabila fulani, watu fulani. Lakini isiwe kwamba sisi watu wa mji huu hatukubali mtu kukaa mahala kwetu isipokuwa yule mwenye kabila letu, na atakayekaa asiyekuwa kabila yetu, basi huyo tutamfanyia uadui, ima kumfukuza na ima kumtengenezea kila njia ambazo ni mbaya apachukie hapo. Uislamu ndio kutahadharisha mambo ya ukabila. Tabia hii Uislamu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema da'uha fa innaha muntina. Pia Uislamu umekataza jambo la taasubu fikri, mtu kung'ang'ania mawazo, kuwa king'ang'anizi wa mawazo yake, yani hataki kupewa ushauri, hataki kuelekeza jambo fulani. Ye idha qala fi hadami fasaddiquha fa inna alqawla ma qalahu hadami, yaona kauli yake ndio hiyo hiyo, hataki kubadilika kifikra, mawazo yake ndio hayo hayo, la yataghayya, kama vile ni jumla tulisimia. Wanafunzi mnafahamu kwamba kama unavyosema una wachuoni wa balagha kwamba hunaka farqan shafi'an baina jumla tulisimia wa jumla tulfi'liya, kuna utofauti mkubwa sana kati ya sentensi ya jina na sentensi ya kitendo. فالجملة الفعلية فتدل على التغير والثبوت فتدل على التغير والحدوث. جملة الفعلية إن جلش جوية تغير نع الحدوث. أما جملة الإسمية فتدل على الثبات والدوام إن جلش جوية كثبيت نقدوم. نعم يوم أنا من الله القرآن الله سبحانه وتعالى ألف وزنغمزية واتوى موسى بعد يكفن تمرد ya kumwambia Musa waqalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha kama nahnu laka bimu'minin, walileta sentensi ya ismiya mahma ta'tina bihi min ayatin, vyovyote utakapotuletea sisi aya muujiza wote utakapotuletea sisi Musa, fama nahnu laka bimu'minin, mwisho aya wanasema fama nahnu laka bimu'minin. Hii ni jumla ismiya. Kwa hiyo takdiri yake inakuja na kusema ya kwamba fanahnu la nataghayyaru abadan, fanahnu thabituna daimun la nataghayyaru abadan, hatubadiliki sisi. Kwa hiyo mtu ameng'ang'ania mawazo yake kana kwamba ni jumla ismiya, sentensi ya badiliki, na hali ya kuwa Uislamu umefungua mianja mingi sana, njia nyingi sana za watu kuvukua fikra kama hii. Na katika hili ninakusudia zaidi, hapa ninakusudia zaidi kuwazungumzia wale Waislamu ambao wanaitikia da'wa ya salafia, wanaitikia da'wa ya haki, lakini bado wameng'ang'ania na yale mazoea na fikra za wazazi wao, fikra za mashehe wao. Hawabadiliki. Alikuwa kijana yuko hivyo hivyo, mpaka anazidi kuwa mtu mzima yuko hivyo hivyo, mpaka anaijiwa na nadhir muonyaji kwa maana mvi yuko vile vile habadiliki. Hawa ndio nao wakusudia zaidi katika haya mazungumzo. Kwa maana Muislamu leo hii ulimwengu huu umefunguka, da'wa ni muntashir walillahi alhamdu awalan wa akhir, ulinganizi umeenea. Leo hii bado umeng'ang'ania katika kiza chako hicho, bado umeshikamana na maamuzi yako hayo kila siku hayo hayo, na hali ya kuwa unawasikiliza yaqulun qala Allah wa qala ar-rasul, unawasikiliza unasema tu qala Allah wa qala ar-rasul, haubadiliki mpaka lini? Au wewe ni jumla ismiya katika tabia ambayo wanayo baadhi ya Waislamu ni kadhia ya kung'ang'ania fikra, yani mawazo yake aliyonayo ndio hayo hayo. Na katika hapa jambo hili utaona Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza kadhia ya shura. kwamba pale kutokea mambo watu wakae shura washauriane, huyu ampe rai huyu, huyu ampe rai huyu, wabadilishiane mawazo hayo ili ipatikane la sawa. Kusudio zaidi katika haya, miongoni mwa makusudio ni kwamba kuvunja mlango kwa watu kung'ang'ania mawazo mamoja. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Badri ameshauri masahaba, tufanyaje hapa, tukae kwenye kisima sehemu gani? Pia katika vita vingine pia Mtume alaihi salatu wasallam amewataka ushauri masahaba, hakung'ang'ania fikra yake na mawazo yake. Hasa ndugu zangu, Al-Imamu Zanjani katika raia yake ana maneno mazuri pia yanamaanisha hivi, anasema: wa ajhalu man talqa min an-nasi mu'jabun bi khatirihi yusghi ila kulli man hada. Wa ajhalu man talqa min an-nasi mu'jabun, katika watu wajinga zaidi ambao utakao kukutana nao wewe ni mtu ambaye ni mu'jabun bi khatirihi, ni mtu ambaye anajisikia, Kiswahili cha mjini nasema anajiona mtamu kwa fikra yake, yani kauli yake ndio tamu, mawazo yake ndio matamu. Kwa hiyo katika watu wajinga, katika wale utakao kukutana nao katika huu ulimwengu, ni yule ambaye mu'jabun bi khatirihi, ni yule ambaye mwenye kujinyanyua na kujisikia kwa mawazo yake. Hii ni ishara ya kwamba si jambo zuri. Na pia napenda nizungumzie kwenye kadhia hii mfanano wa hili jambo katika kisa ambacho kinafahamika maarufu sana, ambacho wengi katika watu wanakisikiliza kwa maulamaa, bali ni fundisho pia kwa sisi talabati ilmu. Si vizuri wewe talibu ilmu unapoishi na wenzako kama hapa ukawa unaona ya kwamba lile ambalo walijua wewe basi tosha, na ukamuona fulani au alani hafai kwa sababu jana alikosea mahala fulani, badala ya kuweka fatha akaweka kasra, badala ya kusema alwujubu yeye akasema kadha. Kwa hiyo ukaonekana wewe kwamba ile fikra yako wewe ndio inatakiwa itawale mahala hapo. Talibul ilm atakiwa ni wasi alfikr, mpana wa fikra. Akikana huyu atampa mawazo haya na atampa ushauri huu, soma kitabu hichi kitakusaidia, kana yule pale utasoma vizuri. Hivi ndivyo talibul ilm alivyo. Lakini tabia ya kujifunga na mawazo kwamba ulicho nacho wewe ndicho hicho hicho na kuwaona wengine wote hawafai, hii sio fikra nzuri. Insha Allah, hapa kuna habari ambayo huwa anahitaja sana Sheikh Muhammad Said Raslani, Allah muhifadhi, katika kukaripia na kuelezea tukio kama la hivi. Anasema ya kwamba katika maneno yake vimeelezea vitabu vya adab, waqad hakat kutubu al-adab, vimeelezea vitabu vya adab, adab vitabu vya lugha ya Kiarabu, vimeelezea kisa fulani, anna qaidan jundiyan, kuna kiongozi mmoja wa jeshi alikuwa na kikosi chake. Nafahamu ya kwamba wanajeshi wanapokuwa wamepanda daraja fulani katika nafasi, basi huwa anapewa kundi la wanafunzi akawape mafundisho fulani. Kwa hiyo huyu bwana akawa na kikosi chake, lakini katika wale wanajeshi waliokuwa pale, wale ambao wanafundishwa na yeye, alikuwepo mtu mmoja alikuwa ni mjadala sana na hakubali mawazo ya mtu yote. Akishika huyu abadiliki, yaani akiambiwa hilo jambo hata kama la haki habadiliki. Yakapita masiku yauma min al-ayyam, yule qaid kiongozi akaleta, yaani kama vile tuseme kadhia ya watu kujadiliane, yaani maneno tushauriane, nani anaona hivi rai. Akasema maneno haya: inna al-bitikhata tushaqqu bis-sikini shaqqa. Akasema hicho habari kwamba tikiti maji bwana huwa linapasuliwa kwa kisu katikati pale pap. Innal bitikhata tushaqqu bis-sikini shaqqa. Nyinyi mnasemaje? yule bwana akanyosha mkono, la hapana, tikiti maji kwa kisu, la bal innal bisikhata tuftahu bil miqasi fatha, tikiti maji bwana lafunguliwa kwa mkasi, kwa mkasi ule mkubwa waliweka pale kando, walipiga hivi tayari ushamaliza. Ah, kivipi bwana wewe? Ndio hivyo, innal bitikhata tuftahu bil miqasi fatha, lafunguliwa bwana kwa mkasi. Subhanallah, hiyo fikra gani? Kiongozi wa jeshi akajitahidi kumrawidi, maanake kumpa hoja kwamba huwa linashikwa hivi kwa kisu, unafanya hivi, unafanya hivi, akampa ile mifano ambayo inaonesha kabisa kwamba tikiti maji hukatwa kwa kisu. Lakini yule bwana kwa sababu ni za jadal, ni mtu wa mjadala, anambia hapana mzee, hawa mawazo yako, lakini tikiti halikatwi kwa kisu, hata ufanye nini. Yule bwana akaendelea kumwelekeza mara kwa mara, akaona lakini huyo bwana ana jeuri. Alichokifanya mkubwa wa jeshi akaamrisha, huyu bwana mkamateni mumpige. Una akili zake si nzuri. Na mnafahamu kipigo cha jeshi sio kipigo cha mchezo. Nyuliwa juu, tamizwa chini kwenye matope, anapiligwa pale, ananyanyuliwa bakora. Akinyanyuliwa tu akapata nafasi ya kuzungumza, asema bil miqasi la bisikin tuftahu albitikhatu ya miskin, yani akipata mwanya tu akainuka akawa na uwezo wa kuzungumza, anamwambia bil miqasi la bisikin tuftahu albitikhatu ya miskin, kwa mkasi bwana, sio kwa kisu. Tikiti maji inafunguliwa kwa mkasi, ewe maskamu wewe. Yudrabu ma yudrab, pigwa anapopigwa la yataghayya, yani bil miqasi la bisikin tuftahu albitikhatu ya miskin, pigwa anapopigwa la yataghayya. Kaona huyu sasa, huyu afai huyu. Jamani, kuna mtu pembeni hapo, shikeni mtumbu kizeni, si zake si nzuri. Kipigo gani unachopigwa kama hiki mtu ubadiliki? Na ndio watu walivyo. Hizbiyun, ni ngapi katika dawa za haki unaambiwa قال الله وقال الرسول وتبدع وانا انبوا قول غافي ذا الله سبحانه وتعالى وانا بيوا فك حجج وبرهان وبراهين حجه nyingi unapewa kwamba mfumo mlionao ni mifumo ya batil. Huwezi kushikamana da'wa ya ikhwani muslimin, huwezi kushikamana da'wa ya sufia, huwezi kushikamana da'wa ya qadiria. Lakini kadri unapopewa hujja, unapobainishiwa bwana wewe, haya maulidi hayafai, mambo ya hitima haya hayafai baba, anakuambia bil miqasi la bisiki tuftahu albitikhatu ya miskin. Akazungumza mkubwa, kazungumza kijana, kazungumza mzee, maandishi yameandikwa bil miqasi la bisiki tuftahu albitikhatu ya miskin. Yakapita makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwanajeshi alikuwa juu kuogelea. Makadirio ya Allah yakapita, alikuwa juu kuogelea. Kwa hiyo alipodumbukizwa katika ule mto, akawa yaghusu yaghusu yaghusu, yaani anadumbukia kidogo na zao, alafu ananyuka juu. Akinyanyuka tu, bil miqasi la bisikin tuftahu albitikhatu ya miskin, ha, mshangaa huyu bwana, vipi huyu anaenda hivyo anazama, akinyanyuka tena juu hivyo hivyo, aonesha kwamba yeye habadiliki. Hata mwambie vipi? Ikapita muda, maji yakaingia katika mdomo, sasa yanaenda, sasa hali imekuwa ni mbaya, kwa anazidi kuzama, anazidi kuzama, anazidi kuzama. Nitawadhihirishia vipi msomo wangu? Anakufa anafanya hivi. Basi sawa, nakufa, lakini msomo wangu ndio huu. Nakubali kwa nazama kweli, nakufa, maji nani yaniangamiza, lakini ni hapa mimi bil miqasi la isikit tuftahu albitikhatu ya miskin. Wangapi katika watu na fikra ambazo hawabadiliki? Hivi wewe Muislamu, ayuha almuslimu alhaqiqi, Muislamu wa kweli, watu wanasimama katika mimba wanakulingania kwamba ufuate kitabu cha Allah, sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ufahamu masahaba, wewe haubadiliki? Inna wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun, anakuambia tumewakuta wazazi wetu sisi wanafanya hivyo. wa inna ala atharihim lamuqtadun. Ni mkutaba zangu hapo hivyo. Mafundisho mangapi unaambiwa umeangania, ambayo wewe haya unayofanya wewe ni ya kimakosa. Jambo la kuvaa nguo watu wanafundishwa, ulaji wewe kufundishwa, tabia ambazo ni mbovu kama tabia za kadhi za uongo, watu wanaambiwa jamani watu wasio waongo, lakini wewe bado mnyang'ania na wazo lako hilo hilo na tabia yako hiyo hiyo. Na hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia alipokuja katika biashara katika soko, anasema ya ma'ashara tujjar faqad inshaghalu, na tayari wameshajishughulisha. Anawaambia eh, ni kongamano la wafanya biashara, wako busy na biashara zao. Akawaambia inna tujara yub'athuna yawma alqiyamati fujara, wafanya biashara watafufuliwa siku ya kiyama hali ya kuwa ni waovu. Akamwambia ya Rasulullah, alaysa qad ahalla Allahu albay'a, hivi je Allah subhanahu hajahalalisha biashara? Akasema na'am, amehalalisha. Walakinnahum yahlifuna fayaathamun wa yuhadithuna fayakdhibun, wafanya biashara wanaapia apia ovyo na tabia ya uongo, watu wanakatazwa, ni tabia ya Muislamu. Wanaapia tarwijan lizabain, kwa lengo la kuwavutia wale wateja wao. Wayuhadithun fayakdhibun, na wakizungumza wafanya biashara wazungumza uongo. Kwa nini wasiwe fujara? Bali Aisha radhiallahu anha anasema ma kana min khuluqi abghadha ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min al-kadhib, hapakuwa na tabia mbaya ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaichukia zaidi, misili ya uongo. Mambo kama haya mashekhe hawayasemi, mambo ya kuwa na khiana, mambo ya ghiba, utengenya watu namima, kuleta fitina huku na huku, haya mashekhe mbona wanayasema? Lakini mbona watu la yataghayyaru, mbona watu hawabadiliki? Hii sasa ndo kasoro ya tabia ambayo watu wanayo. Kwa hiyo Uislamu unawataka watu wawe na fikra za upana, wa kutaka ushauri kwa wakubwa, kukaa na watu wazima. Ndugu yako ambaye ni faali kidini, mwema katika dini yake, muombe ushauri, hili jambo nataka niliendee mimi likoje. Lakini Waislamu tulivyo sisi tunasikiliza na walillahi alhamdu, na tunayaacha pale pale. Kwa hiyo Uislamu ndugu zangu ni dini ambayo imekuja kuenea mpaka katika tabia zetu. Nimetoa mifano ya tabia zinazotakikana waishi katika familia zao, baba zao, mama zao, mke, watoto, bali pia tabia ambazo tumekatazwa na dini, tabia hizi za ukabila ambazo kwa kweli nuani biha, taumia kabisa kwa tabia hizi, kwamba watu wanatoka mahala kwenda mahala fulani kwa sababu ya kheri tu, lakini wakazi wa mji ule, wakazi wa maeneo hayo wanasema hapana, huyo si katika sisi. Wanatengeneza mambo mazito mazito. Uislamu umetahadharisha, umewataka watu wajifaharishe kwa Uislamu wao, na ndiyo dini ya sawa. Na vile vile Uislamu umetufungua jambo la fikra, mawazo, kuwa muwazi wa fikra. Walimu unao, mashekhe unao, wakubwa zako unao, wazee unao, una jambo lako la msingi zuri la utafutaji wa ilmu, la kifamilia, la ugomvi wako baina wewe na fulani, nenda kwa mtu mzima, nenda kwa mwalimu wako, nenda kwa shekhe wako, msikilize bwana, kuna kadhia moja mbili tatu, naomba ulipo ushauri nifanye nini. Yote haya watu wakiyatekeleza vizuri, ina maana ule msemo wa kwamba idha laqiyaka yalqaka biwajhin abi bakr wa idha tawalla anka fahuwa al-aqrabu, utakufa. Kwamba mtu akikutana na wewe anakutana na wewe na uso wa Abu Bakar Siddiq, imani kali, mtu mwenye upole, mnyenyekevu, mwenye huzuni, uso wake uko hivyo, mashallah, mavazi yake yanapendeza. Wa idha tawalla anka fahuwa al-aqrab, akikupa mgongo tu nge huyo ashakugonga. Na nyinyi mnafahamu hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna watu watakuja siku ya kiyama wana matendo mfano wa mlima wa Tihama, yani watu wote siku ya kiyama wana amali, wana matendo mengi mfano wa jabali la Tihama, mlima wa Tihama. Allah subhanahu wa ta'ala fayaj'alha haba'an manthura, atapeperusha yote. Mtume sallallahu alayhi wasallam masahaba wakamwambia Rasulullah, tujulishe hao watu na nini. Faqala sallallahu alayhi wasallam, hawa ni watu ambao idha khalau fi maharimi llahi intahakuha, ni watu ambao wakikaa peke yao, wametoka mbele za watu wakikaa peke yao, ile mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala wanaivunja. Walikuwa ni wanyenyekevu mbele za watu, lakini unapokuja kwa peke yao wamekaa na watu ambao wanafanana kiakili, wanakuwa na maneno machafu, akhlaki zao mbovu. Talibul ilmi anakuwa ni mwizi, mtafutaji wa ilmu ni mwizi, mzinifu. Akija hapa darasani, masha Allah, apendeza mfano wa yeye hakuna, lakini akikaa peke yake huko, akashika simu yake, anafungua mambo ya ajabu ya ajabu. Kwa hiyo Uislamu ni dini ambayo yatutaka sisi tunapojipamba na ya wazi ya nje, tuwe ni wakweli na yale yale ambayo watu hawatuoni nayo. Tuwe ni wakweli, tujiepushe na uongo, tujiepushe na ghiba, na vile vile tuwe ni wakweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya tunayofanya. Allahumma ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. نموم بالله سبحانه وتعالى تسميه مذنبيته نعسميه أزدويته لتنقليه نواليمويته المشيخ زيته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.